محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ایک پروفیسر صاحب آئے، ہم نے کہا کہ بچہ انجیکشنوں کا عادی ہو گیا ہے اور میڈیکل کے طالب علم میں گھر سے نکل گیا، پڑھائی سے رہ گیا، کہ آپ کو سناتے جاتے رہیں، اللہ فضل کرنے والا ہے، ہم دم تعویذ سے ہمارا انکار نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کو زندگی جب غیر شرعی طریقے پر گزر رہی ہے تو سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی زندگی گزارنا شروع کر دے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں. اصلاح نفس کے اوپر پہلا جملہ اس کے باہر کے عنوان پر ہی لکھوایا ہم نے کہ دنیا اور آخر کی ساری مشکلات کا حل اصلاح نفس میں ہے. دنیا اور آخر کی ساری مشکلات کا حل اصلاح نفس میں ہے. ساری مشکلات پریشانیاں یہ ہمارے نفس کی پیدا کردہ ہے، اپنے لیے دوسروں کے لیے ساری جو مشکلات پیدا شدہ ہیں یہ نفس ہیں. میں چند دن پہلے گیا، وہ آدمی سے ملنے کے لیے گیا، سائیکیٹرسٹ ہیں تو انہوں کو کچھ تجربہ ہمارے روحانی اعمال کا ہوا ہے تو اپنے لیے برتتے رہتے ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے حزب البحر کی اجازت ہوئی تھی تو اس میں جس وقت میں شاہ کے وجوہ پڑھتا ہوں کہ یا ان کے چہرے الٹے ہو جائیں، اس کا معنی یہ ہے الٹے ہو جائیں چہرے کے نہیں مسخ ہو جائیں، مسخ ہو جائیں ان کے چہرے. تو اس میں کہتے ہیں میں ہندوستان میں گیا ہوا تھا کسی کانفرنس میں، تو وہاں کوئی مجبور فقیر نے مجھ سے کہا کہ اٹھ کے آگے بیٹھے ہوا تھا اس نے سائیکیٹرسٹ کو، اور شاہ سے وجود جو پڑھتے ہو تو نفس شیطان کی نیت کیا کرو. تو میں نے کہا کہ اس نے کہا کسی پروگرام کسی آدمی نے مجھے بتایا کہ اولیاء اللہ کی یہ نیت ہے نفس شیطان والی، اور ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، مخالفین کا دشمنوں کا سارا سی نیت کیا کرتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جن جو دشمن ہمارے خلاف ہوئے ہیں تو دراصل ان کا نفس اور شیطان ہمارے خلاف ہوا ہوگا. تو جو شاعت الوجود میں ہم جو شیطان کے رسوا ہونے کی نیت کرتے ہیں تو اس میں ان کا نفس شیطان جب رسوا ہو جاتا ہے، اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، تو مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے. وہ بڑے خوش ہو گئے اس بات پر، چلے یہ تو دو نیت میں ہماری کشی ہوگی، جو جو دستار کے بزرگ نے بتائی تھی اس کو اس نے ٹھیک بھی کر دیا جی. کہ اصل میں تو مسائل پیدا کردہ نفس و شیطان کے ہیں. اس وقت کے یوسف علیہ السلام کے بھائی آخر میں ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور سارا ان کی جو ان کا کی داستان تھی مکمل ہوئی، اور آخر میں اس حال میں آ کر کھڑے ہوئے کہ ان کو ندامت ہے، شرمندگی ہے، ماں باپ بھی ساتھ ہیں، اور اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ تعظیمی سب نے بجا لایا جو یوسف علیہ السلام کا خواب تھا مکمل ہوا, تو اس پاس یوسف علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا ہے اپنے بھائیوں کے بارے میں, قرآن پاک میں آئے شکل میں ہے. رفیار صاحب نہیں ہے, میں پڑھ کے سناتا ہوں. کیسے ہے یہ؟ جی نہ یہ نہیں, دوسرے نہیں. ہاں من بعد بین اخواتی, اس آیت کو پورا پڑھو گے. جی شروع سے پڑھا نا آپ, ایسا پڑھیں نا سورہ یوسف کی آیت ہے. پھر پڑھو جی رحمان صاحب. کس چیز کے بعد پہلے اس کا تذکرہ ہے نا؟ بہرحال اس پر انہوں نے کہا کہ شیطان نے ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈالا. شیطان نے ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈالا, تو اس نے بھائیوں کو ملامت نہیں کیا. جو شیطان کے جیسے حالات آئے ان کا تذکرہ کیا, ان کی معافی کا اعلان کر دیا. تو ساری باتیں نفس شیطان کی پیدا کردہ ہوتی ہیں. تو پروفیسر صاحب کا بیٹا کچھ نہ آیا گیا آیا گیا آیا گیا, لاسٹ چانس سے نکل رہا تھا. اللہ نے کیا کہ وہ بچ گیا, میڈیکل کالج کے ایکسپلوژن سے بچ گیا, نکالا جانے سے بچ گیا, دوسرے سال میں ہو گیا. پھر آیا جانا انہوں نے چھوڑ دیا. کیا انہوں نے کہا پروفیسر صاحب آپ کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہے ہیں, کبھی آنا جانا کیوں؟ نے کہا ذرا جی دراصل رب بنا دینا پھر دنیا حسن تم پھر آخر بننا رہے ہیں, دنیا کے بھی خیر آخر کے لیے. مطلب ہے کہ ہم دنیا کے حسنا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, پھر آپ کو پسند آئیں گے. ٹھیک ہے, اب نے کون سا اپنا گروہ زیادہ کرنا ہے, پارٹی زیادہ کرنی ہے, کل لکھن لڑنا ہے کہ جوں کھا کر لکھن لڑنا ہو تب تیار ہے اس کے لیے, پیشاب پی کر تب لکھن لڑنا ہو تب تیار ہے, آنی بھی تیار ہے اور ملڑ بھی تیار ہے. یعنی بات ہے, ہمیں کون سا گروہ زیادہ کرنا ہے؟ آپ نے کوئی گروہ زیادہ نہیں کرنا ہے. آپ نے تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ کیا پاس عرض کر رہے تھے جی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں, آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچا دیں, پہنچانے کا حق ادا کر دیں, باقی جو مانیں گے اپنی فائدہ دنیا آخر لے گا, اور نہیں مانیں گا تو دنیا آخر میں تباہ ہونا ہے. اس کا فیصلہ آسمانی آئے گا, آسمانی فیصلہ نافذ ہوتا ہے, نافذ ہو کر رہتا ہے, اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا. تو قانون تکوین جو اصل ہے, اور قانون تکوین جو قانون تشریح کا پابند ہے. قانون تکوین کیا ہے؟ روح کے گالے کو ڈبو مٹی کے مٹی کے تیل میں پیٹرول میں, اور اس کو دکھاؤ آ, اس کو دکھاؤ دیے سلائی, تو کیا نتیجہ ہوگا شہباز صاحب؟ نہیں اتنے قریب بیٹھے کیسے سمجھ نہیں آئی. روحی کے گالے کو ڈباؤ مٹی کے تیل میں, اس کو دکھاؤ دیے سلائی, تو کیا نتیجہ ہوگا جی؟ اس سے پوچھا جائے گا. اتنا مشکل سوال تو نہیں ہے. اب آپ نے بیوی کے سامنے اپنا کارنامہ بتانا ہے کہ میں نے سوال کا جواب دیا ہے. تو قانون تکوین ہے نا, آگ روئی کے گالے کو بہت ڈبو دیے مٹی کے تیل میں, اس کو دکھاؤ دیے سلائی, جو آگ جلانے کی چیز ہوتی ہے, تو نتیجہ ہے آگ. قانون تکوین ہے, اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. اور قانون تکوین کی حرکت میں آتا ہے قانون تشریح کے ماتے کہ اللہ پاک نے کیا حکم بھیجا ہے, اور حکم بھیجا جاتا ہے انسانوں کے اعمال کے نتیجے میں کہ ان کے اعمال کیسے آئے. اس نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا امر آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا امر جو ہے وہ کائنات کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں, ان کو نافذ کر دیتے ہیں. غیر پروفیسر صاحب کے بیٹے پر جب دوبارہ اٹیک آیا نا, تو پھر جو گھر کے حالات کی لڑبازی ہوئی, جو کچھ جو ہونا تھا سو ہونا تھا, سر نہ ہمارے شرم چاہ سکتے تھے, ہم کسی کے پیچھے تو پیغام بھیج دے تو تھوڑا ہی بلاتے ہیں, ہمارے شرم چاہ نہیں سکتے تھے. تو عرض میں نے یہ کرنی تھی کہ دین کے ساتھ ہمارا رابطہ اپنے دنیا کے مسائل کے حل کرانے کی حد تک ہے. اس رابطے کو بھی ہم اپنے دنیا کے کاموں پہ نکلنے کے لیے, دنیا کے مسئلے حل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو گویا مقصود ہمارا اصل رسول اور اصلی مقصود دنیا ہی ہے. تو دنیا کا ہم دین کے راستے سے بھی حاصل کرتے ہیں, اصل مقصود تو دنیا ہے. اصل نیت اس کی ہوئی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے سارے کے سارے مسائل اٹکے ہوئے, رکے ہوئے, الجھے ہوئے اور پریشانیاں نم گھرے ہوئے ہیں, کہ خود ہم اپنے ہاتھوں اس کو حاصل کیا ہوا ہے. اللہ کا تعلق جو ہے وہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے, ایک لحاظ سے تو انتہائی مشکل ہے اور ایک لحاظ سے بہت ہی آسان ہے. معلومات کی حد بہت آسان ہے. کسی بزرگ نے کہا کہ اللہ تو کوئی نہیں کر رکھتا, کیا ہے کہ دا نفس کا اوتال چھوڑ نفس کو اور آخر جو بستی چھوڑ نفس کو اور بڑھا. دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ ایک قدم نفس پر دوسرا قدم اللہ کے لیے, ایک قدم نفس پر دوسرا قدم اللہ کے لیے, دو ہی جملے ہیں دا نفس کا اوتال ہے, اور ایک قدم نفس پر دوسرا قدم اللہ کے لیے. لیکن وہ قدم رکھنا ہی تو بہت مشکل کام. ایک علاقے کے ایک لڑکے نے اعلان کیا کہ میں اس پہاڑ کو اٹھا سکتا ہوں, گاؤں کا پہاڑ ہے نا, اس کو میں اٹھا سکتا ہوں, اور فلاں تاریخ فلاں دن فلاں وقت میں پہاڑ کو اٹھاؤں گا. سارے لوگ احرام ہیں, سارے لوگ جمع ہو گئے کہ پہاڑ کو اٹھائے گا کیسے اٹھائے گا. جب آ گیا تو اس جا کر کھڑا ہوا, وہاں لوگ بھی جمع ہوئے, اس نے چادر جو ہے تو اپنے کندھے پر رکھ لی, اور اس نے کہا سارے لوگ پہاڑ اٹھا کر میرے کندھے پر رکھ لو, تو جب میں اٹھاتا ہوں کہ اب اٹھا کر رکھے تو پھر پتا چلے کہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے, اٹھا کر رکھتے ہی دیے تو کیا پتا چلے. تو بات اس کی آسان ہے, اس کی مشکل ہے, کوئی کر کے تو دکھائے. سبحان اللہ. اب سر اعتراض لگتا ہے اس بات پر کہ اس میں تو آدمی کو اپنے نفس میں کباہتیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں. ایک دفعہ ہماری جماعت گئی ہوئی تھی اپنے بات, تو وہاں جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں جمع نہیں ہوتا, جمعے کی نماز پڑھنے میں چلے, تو اس مشورے کے جو مولوی صاحب تھے ماشاء اللہ وہ بڑے شوقین تھے سیاست بازی کے, تو انہوں نے پورا بری تقریر سیاست بازی کی. تو جب تک واپس لے گئے تو میرے ساتھی سے مذاکرے کے طور پر پوچھا کیا تاثرات آپ کے ہوئے, تو ہر ایک ساتھی نے اپنا کیا. میں نے اسے کہا کہ کل 20 منٹ تو پورے ہفتے میں لوگوں کو دین کی بات سننے کے لیے ملے, کل 20 منٹ پورے ہفتے میں دین کی بات سننے کے لیے ملے. اور اس میں انہوں نے اس بساروں کو یہ بات سمجھائی کہ ساری خرابی معاشرے میں ہے, ساری خرابی حکومت میں ہے, ساری خرابی لوگوں میں ہے, ساری خرابی افسروں میں ہے. اور اگر تو ہی میرے سامنے بیٹھے ہوئے, تو اور میں ہم تو بس ہیں آسمان کے فرشتے, کباہت سب ان میں ہیں, اصلاح کی ان کو ضرورت. اور جو آیا تھا اصلاح کی بات کو سننے کے لیے, اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ قباحت موجود ہے میرے اندر اور اضلاع کی ضرورت مجھے ہے. قباحت ساری میرے اندر ہے, اضلاع کی مجھے ضرورت ہے, اس کا اس کو پتہ ہی نہیں چلا. ہمارے جو بڑے حضرت ہیں شاہ العزیز عزیز علی رحمۃ اللہ علیہ, تو بات بڑے عجیب طریقے سے بیان فرماتے تھے, بڑے چٹکلے لفظ سے لفظ نکالنا. ہمارے تھے کہ جب آدمی کسی کو کہتا ہے کہ اس کے اندر عیب ہے ایسے کرتے ہیں اس کے اندر یہ عیب, تو ایک انگلی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے, تین اپنی طرف اشارہ کر رہی ہے, تو اس میں تین گنا ہے, ایک عیب ہے اور تین انگلی اپنی طرف اشارہ کرتے, وہ اس میں تین گنا ہے, اس میں تو ایک ہے اس میں تین. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے نفس کی قباحتیں, اپنے عیوب, اپنے عیب, اپنی بڑائیاں یہ نظر آنے لگتی ہیں, اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے. کیونکہ من رفع نفسہ فقد رفع ربہ, جسے پہچانا اپنے نفس کو اسے پہچانا اپنے رب کو. نفس کا پہچاننا کیا ہے؟ اس کے اندر جو برائیاں ہیں, اس کے اندر جو قباحتیں ہیں, یہ جو رہنمائی کر رہا ہے, کھینچ رہا ہے ہمیں برائی کی طرف, یہ جو کھینچ رہا ہے تو بھائی کی طرف, اس کو سمجھ جانا. اس کی سمجھ آدمیوں کو نصیب ہو جائے. آج اثر کے بعد کون ہمارے ساتھ گئے تھے؟ جی سہیل صاحب, ایک آدمی جو تھا ساتھ ہے, وہ پھر کر کر چلا گیا تھا. میں نہیں, کسی آدمی ساتھ لگانا ہوا تھا. اچھا, میں نے وہ نہیں تھا, وہ ساتھ ہی چلا تھا. اچھا اچھا, چلا گیا. مانا رفا نفس ہوں قدر رفا رب ہوں, جس نے پہچانا اپنے نفس کو تو اس نے پہچانا اپنے رب کو. اور نفس کا پہچاننا کیا ہے؟ اس کی جو اندر کا فرنگیاں کا باتیں پیدا ہو رہی ہیں اس کا پہچان لگنا, اس کی سمجھ آنے لگنا. معمولی معمولی باتیں ہوتی ہیں, اس کو نہ کا مسئلہ بنائے ہوئے لوگ کھینچتے ہوتے ہیں اور اس پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں, اور ایک بات کو چھوڑ کر سارا مسئلہ حل ہو رہا ہے, لیکن اس کو آپ حل کرنے میں نہیں جاتے. افغانستان میں انہوں نے 35 دن لگائے, عوام ان کے بیچارے جو کہ 99.9% ہیں عوام ہیں, بالکل ان پڑھ جائے زمیندار, سوکھی روٹی یا ساتھ پاکستان پر جو 60-70 سال پہلے کے حالات تھے تمہارے ملک میں, وہ حالات ان کے وہاں پر اتنی پسمانہ زندگی, لیکن ان کے علماء سمیت ان کے لیے, ان کے علماء سمیت جب ان سے بات کریں تو ایسے اکھڑ, ایسے بیوقوف, ایسے نفس کہ ان کو کوئی بات سمجھ آئے, کوئی مسئلہ حل کرنے کی بات ان کو سمجھائیں آپ, اس کو سمجھ آئے نہیں. بلکہ جو آدمی صحیح بات کو سمجھانے والا ہے اس کے پیچھے پڑنے کو تیار ہے. میں نے جلال آباد کی جامع مسجد میں, جامع مسجد کے جو خطیب تھے ہمارے امداد العلوم کے پڑھے ہوئے تھے, ان کو بتایا کہ امداد العلوم میں مجلس شورا میں ہوں, بڑے خوش ہوئے. پھر ان سے میں نے کوئی ان کے مسائل کے حل کی باتیں کی, تو ان باتوں سے آگے سے وہ گرم ہوئے مجھ پر, اور گرم ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے آپ یہاں وقت نہیں گزار سکیں گے. مجھے اندازہ ہوا کہ وہ حماقت میں مبتلا ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی بات. دیہاتی علاقے کا واقعہ ہے نا, کہ ایک آدمی رخ پر چڑھا اور اس کے اس پر بیٹھا ہوا ہے, شاخ پر بیٹھا ہوا, ادھر بیٹھا ہوا اس کو کاٹ رہا ہے, تو اس کو نیچے آدمی کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ کرو تم گر جاؤ, کہتے اس کو دیکھا گر جاؤ, گرا وہ نہیں اس کو پہلے سے پتہ ہے, خیر آبادی میں کہا چلو اب آگے کسی اور کا تعداد دیتے جب شاخ کٹی تو تاخ چڑھا کر کے ٹوٹی اور آدمی نیچے گرا. اب اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ یہ بزرگ آدمی تھے اللہ والے تھے, بڑے بزرگ اللہ والے آئے تھے, وہ کہاں ہے اس کو میں کہوں. تو بزرگ اللہ والے نہیں تھے, آپ کے پاس اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ اتنی موٹی بات کو سمجھے. اور ماہرین اور دانشور کہا کرتے ہیں کہ آدمی کو اپنی عقل, اپنی طاقت, اپنی عقل, اپنی طاقت, اپنی آواز کو بڑی بڑا متصور تھا کہ اکیلا قدر خانے میں جاتا کہتا ہے آواز تو بڑی اعلیٰ ہے, کہتے لوگ قدر نہیں کرتے ہیں, سب سے اعلیٰ تمام ہم ہی ہیں. آج بھی کہ میرا مقاصد کیا ہے, کون ٹھہر سکتے ہیں. اور میری عقل, میری دانش مندی, اس کے جواب بہرحال معاشرے میں قدر نہیں ہے, اس لیے ساری بات اس سے ہوئی. کیا بات رکھتا ہے ویسے جی, تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سمجھ نہیں سنی, حالات بنانے کی بات تو نہیں سنی. اور ہم اس بات کو کرنا چاہیں گے تو ہمارے در پہ آزار دیں گے, ہمیں آزاد, ہمیں تکلیف پہنچانے کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو لہذا میں کیا ہے موٹی موٹی سی اس کی بات ان کی پڑ جائیں گے, کیونکہ اپنی ضد اور اپنی ہٹ کے لیے, اپنی ضد کو پورے کرنے کے لیے دشمن سے پیسے لے کر اپنے گائی بھائی کا گلا کاٹنا اس کے لیے آسان ہے. اتنا جہالت اور حماقت میں ڈوبا ہوا ہے, اتنا بیوقوفی میں ڈوبا ہوا ہے کہ اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے دشمن سے پیسے لے کر اور اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان ہے. تو اس کو کیا عقل دلاؤ, جب معاشروں کے دینی ادارے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو جہالت عالمگیر ہو جاتی ہے, جہالت عالمگیر ہو جاتی ہے اور بیوقوفی اور حماقت لوگوں کی عادتیں بن جاتی ہیں اور سورج کے ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں اور دشمن کی خاطر اپنے بھائی کو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ماں سے انہیں سب تری آتی ہے تو اس کا پھر کوئی حل نہیں. تو بات چین کے اندر تبدیلی کا کام شروع ہوا اور امریکہ نے الجزائر سے ایک آدم کو, اگر وہ تھا دنیا دار تھا تو براہ راست فن کر کے براہ راست پیسے دے کر, اور اگر وہ احمق تھا بیوقوف تھا تو انڈائریکٹلی اس کو پیسے دے کر چین میں جہاد کی تاریخ چلانے کے لیے بھیجا. وہ تاریخ تو چلنے سے کی, جو پرامن چلتی ہوئی تاریخ تھی اس کا بھی خاتمہ. اب اس کے اس بات کو سمجھنے کے لیے تو دانش مندی کی ضرورت ہے, اور دانش مندی تو اس کے پاس ہے نہیں. حضرت سید رحمۃ اللہ علیہ کا جہاد ہو رہا تھا اور اس میں جہاد کے لیے ہندوستان سے ایک عالم آیا, انہوں نے آ کر کچھ دن کام کیا. تو ایسے دن تھے کہ ان دنوں لڑائیوں کے دن تھے نہیں, درمیانی وقفہ آیا ہوا تھا. اب جہاد کا مطلب نہیں ہر وقت پڑھتے مارتے رہنا, ہر وقت لڑتے رہنا. خیر کچھ دن رہے ان کے ساتھ, پھر انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا ایک لنگر خاص ہے جس میں سید صاحب ان کے ساتھ ان کے خواص بیٹھتے ہیں اور اس کا کھانا اچھا ہوتا ہے, ایک ان کا لنگر عام ہے جس میں عام فوجی ہوتے ہیں, اس کا کھانا معمولی ہوتا ہے. یہ بات انہوں نے دیکھی اور بات دیکھی, انہیں سارا جائزہ لے کر پہلے یہاں پر جھگڑا کھڑا کیا, اختلاف ڈالا, پھر یہاں سے ناراض ہو کر چلے گئے, رخصوص کیا ان کو, اور انہوں نے جا کر مسلسل ہندوستان میں پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ان کے خلاف. اس کے اثرات میں جو مجاہدین کا آنا تھا اور جو پیسوں کا آنا تھا وہ بند ہوا, کم ہوا. خیر جب جہاد مکمل ہوا ان کا تو خیر کسی صورت میں اللہ کے لیے لڑنے والا اتنا کامیاب نہیں ہوتا. جہاد مکمل ہوا تو انگریزوں نے جو ہاں اور برات تقسیم کی تو ایک اس بولی صاحب کو بھی جاگیر کا پروانہ ملا اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ آپ کے پراپگنڈے نے انگریز کو بڑا فائدہ پہنچایا اور یہ چند سر سرفیا دہشت گرد جو تھے ان کے خاتمے میں بڑی مدد ملی آپ کے طرف سے. انہوں نے پروانے کو پھاڑا اور پھینکا اور ساری عمر روکتے رہے. تب ایسا ہم کو اس بے حقوق کو پتا چلا وہ جو کچھ کرتا رہا اس سے فائدہ دشمن کو اور کافر کو. لیکن اس وقت ہم کو اتنا فہم نہیں تھا کہ اس بات کو بہت بک بک بھانپ لیتا پا لیتا اور اپنے اپنے استعمال کو درست کرنا. تو بڑی فہم کی دانش بندی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کہتا ہے کہ آدمی اپنے قابرین کے ساتھ جڑ کر چلتا ہے اور مشورے پر چلتا ہے اور صحیح ترتیب کو معلوم کر کے چلتا ہے تو اس کی تھوڑی کوشش سے زیادہ نتائج حاصل ہوتے ہیں. اپنی مرضی سے چلتا ہے اپنی ترتیب پر چلتا ہے تو اس کی کوشش اور تکلیف تو بہت زیادہ ہوتی ہے نتائج اس کو حاصل نہیں ہوتا. اور اونچی سطح پر جا کر دین کا کام کرنا اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ فہم و تاثر کی ضرورت ہوتی ہے. بہت زیادہ فہم و تاثر کی ضرورت. یہ قرآن پاک کی آیت فرمایا ہوا ہے وہ آیت کیسی لعلی محلہ میں یستنبتونہ فردو اللہ و رسول و رحمت منکم لعلی محلہ میں یستنبتونہ ہو. کیسی آیت ہے یہ جا امر پڑے گی. پہلے بچارے ڈر رہا تھا خاموش بیٹھا تھا کہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے حافظ صاحبان ہوں گے بیچ میں وہ کوئی بولیں گے جی ہم کیا بولیں گے. شروع کرو پھر آئے کو جی ویزا جا ہم امر من الخوف او الامن ازا دے. ڈاکٹر خیال صاحب سن رہے ہیں آپ تبھی تک نہیں آئے اسے ان چار آئے تو مترجمہ گزرا آپ کی ضرورت کیا صحیح نہیں جی. ترجمہ کرو سر ڈاکٹر صاحب. ہوشیار ہیں ترجمہ نہیں کہہ رہا مفہوم یہ ہے تاکہ لفظ وغیرہ اگر صحیح مفہوم سے ہٹ گیا اور صحیح مترجم سے ہٹ گیا تو اس پر وار نہیں ہوگا آدمی جی. مشہور کر دیتے ہیں کہ خبر جب بھی کوئی آ جاتی ہے اس کو فوراً پھیلاتے ہیں یہ بیوقوف آدمی کی علامت ہوتی ہے. طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اس کو اللہ کے رسول کے آگے یا اس کے نائب کے آگے پیش کریں تاکہ اس خبر کو دیکھ کر اس کی نوعیت کو معلوم کرے کہ کس طرف سے آئی ہے کس لیے آئی ہے اسے کیا کرنا چاہتا ہے دشمن کا کیا کرنا چاہتا ہے کوئی اور اس پر نتیجہ نکال کر صحیح لائے عمل دے اور صحیح لائے عمل کو لے کر آگے چلیں اس کو اختیار کریں تو اس سے پھر نتائج آپ کے ہاتھ میں آئیں گے. مسلمانوں کا لشکر بڑھ رہا تھا سری نگر پر. عجیب مدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر سری نگر پر آگے بڑھ رہا تھا اور عجیب حاجی صاحب نے جس وقت دیکھا تو اپنے باقی فوج سے کتنا آگے اکیلے نکلے گئے اس وقت آگے بڑھے کیونکہ خاص انوارات کا مشہور ہوتا ہے جس لشکر میدان میں مجاہد اللہ کے رستے اللہ کے ایڈوانس کرتا ہے جو خاص انورات کے نیل ہوتا ہے اس کو لطف سکھواتے ہیں. تو اس وقت جو ہے تو پیچھے سے خبر آئی اڑائی تو ان لوگوں کی فوج کے پہنچنے میں وقت ان کو درکار تھا. ان نے خبر اڑائی کہ جہاز بمباری کے لیے آ جہاز بمباری کے لیے آ اور اس خبر کی داشت پھیلا کر انہوں نے پیشکدمی جو تھی لشکر کی روپ خبر فوج میں اس کو کہتے ہیں ففتھ کالم نیوز ہوتی ہیں تو اس خبر سے یہ اس کو کرتے ہیں اور اس خبر سے بڑے بڑے مسئلے حل کر لیتے ہیں. جس وقت 67 کی جنگ تھی نا, تو ہندوستان کی فوجیں کوئی 3 میل 7 میل تک آ گئی تھی لاہور سے. تو اس وقت جو سمجھدار لوگ تھے, جو نشان تھے میلوں کے, ان کو ضائع کر کے اور ویسے کچھ فوجیوں نے اپنے خون سے لکھ دیا 30 میل لکھ کے جنگ تک. اور 30 میل میں تھوڑی دیر ان کو روکا, تو اس پر جو ہے ڈی آر بی کے میئر کا جو عزیز بھٹی کا جو دفاع تھا وہ کامیاب ہوا اس خبر سے. روکا پریس کالم کے بہت بڑا طاقت ہوتی ہے, اس کو استعمال کرتے ہیں وقت پر افواہ پھیلا کر لوگوں کے حوصلوں کو پست کر دیتے ہیں اور ان کی سوچ کے رخ کو موڑ دیتے ہیں اور سے بڑے بڑے کام نکالتے ہیں. تو بیوقوفوں کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو لے کر آگے بڑھے, اور سمجھدار لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو اپنے ذمہ دار لوگوں کے پاس لا کر ان کے آگے پیش کر کے پھر اس کے نتائج ہیں. تو سبحان اللہ, ایک دفعہ یہ آپ کو عجیب بات کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ گزرا ہوئے, ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ یہاں مختلف قسم کی جو قباحتیں آ جاتی تھی تو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ سن کر لوگوں کو تیار کرتا تھا کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں. تو جن نئے بھائی احمد گل وغیرہ ہمارے خلاف ہو گئے تو انہوں نے اب ہر بات میں رکاوٹ ڈالے. کوئی دینی ضروری بات جو ایک دفعہ اس طرح ہو گیا کہ کوئی سخت سیاسی بے دینی کا کام یہاں کر رہے تھے, اس کے لیے طلبا کھڑے ہوئے, تو انہوں نے چھڑے چھوڑ دیا کہ اسپتال کی نرسوں کا جو دوپٹا ہے اس کو ہٹا دیا ہے, اس پتنے کا سر تھرا کروں. تو اے بھائی احمد گل کے ساری ساتھی نے تاریخ گرم کر دی, اور اس تاریخ جو اس کے دینی کے خلاف لائے اس کے خلاف تاریخ گرم کر دی. مجھے پتہ چلا کہ ففتھ کالم کی نیوز لائی گئی ان کے لیے تاکہ طلبا ادھر مڑ جائیں, اور اس وقت جو اہم مسئلہ ہے اس سے ان کی توجہ ہٹ جائے. خیر میں نے کسی سے کہلوایا, میں نے کہا جب ہم کہتے تھے کسی دن کی بات چل رہے ہیں نہیں چلا رہے تو اس کے اپنے ناپختہ بچے کھڑے ہو کے اس کو چلا رہا ہے, اس کو سمجھاؤ کہ دوپٹا اتارنے والا مسئلہ جو ہے تو وہ تو زیادہ زیادہ الفیکٹری تک اس کی بات پہنچ گئی. الفیکٹری مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ کے بڑے بھائی ہیں, ہم ان سے کہیں گے تو اس کی ویسے بھی مجھے نظر آ رہی ہے, اس کو ٹھیک کر دیں گے. تو اس وقت طلبا کو اس فالتو تاریخ میں ڈال کر ان کی توجہ سوچ کو ضائع نہ کریں. وہ ان کو کہہ دیا وہ کوئی خاص بات نہیں تھی, ایسے ہی شوشہ چھوڑا ہوا تھا, اب اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی. بر وقت ہے توبہ, یعنی یہ ایک عجیب و غریب بات ہوتی ہے کہ یہ بات یہاں تک کیسے پہنچ گئی جی. میں تو گناہ تو نفس کی بات کرنی تھی, ہمارا تو اصلاح نفس کے مضمون کے ساتھ ہی تعلق ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ درجے پر دن کا کام کرنے کے لیے ایک عظیم فہم کی ضرورت ہوتی ہے, اور فہم ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ جو بحثیر جماعت کے چل رہے ہوں, جن کے بڑے ہوں, جن کا مشورہ ہو, جن کی تحقیقات ہوں, جن کے فیصلے ہوں, جن کے پاس سمجھ والے لوگ ہوں. فضی تعالیٰ ہمارے ساتھ جو کوئی بھی کام کرتے ہیں معمولی سے معمولی, یعنی ہمارے یہاں پر ساتھیوں سے ناراض ہوا اس بات پر کہ میں یہاں پر تھا نہیں یا تھا یہاں پر, انہوں نے رسالے کا ٹائٹل خود ہی مرتب کر دیا, کہ اس کو میں نے باقاعدہ محسوس کیا. انہوں نے کہا کہ اس میں ایک جگہ غلطی لگ رہی ہوئی تھی, اس کو درست کرنا تھا, تو اس کا مشورہ ہونا چاہیے تھا پہلے, نکل جلدی تھی اور تم تھے نہیں ہو, تالا میں شائع کرنا تھا, لہٰذا اس کے لیے ہمیں ضرورت تھی, فوری اس لیے کیا گیا. اس بات کو ہم بڑی دیکھتے رہتے, کیا جو اپنی مرضی سے چلتا ہے یا مشورے سے چلتا ہے. جب آدمی مسلسل اس طرح کی باتیں آ جائیں کہ آدمی اپنی مرضی سے چل رہا ہے, تو اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی ترقی نہیں کرنی ہے, ترقی نہیں کرنی ہے. کیونکہ ایک آدمی کو مثلا مجھے اپنی ناقص رائے پر ہی اعتماد ہو گیا اور میں اس پر چل رہا ہوں, تو مجھے اب دوسرے کی اسی رائے کا کیا فائدہ ہوگا. کیونکہ مشورے کی ہم جو تعریف کرتے ہیں نا, تو مشورے کے ذریعے مختلف رائے ساز مختلف رائے سامنے آ کر بہتر سے بہتر کام کرنے کا طریقہ کار سمجھ میں آ جاتا ہے. مختلف آرا مختلف رائے سامنے آ کر ہر ایک آدمی کچھ سوچ ہے, ہر ایک آدمی کچھ فہم ہے, اس نے اچھائی کا اچھائی کا فائدہ کا سوچا ہوا ہے, وہ ساری رائے جب جمع ہو جاتی ہیں, ساری رائے جب جمع ہو جاتی ہیں تو بہتر سے بہتر کام کرنے کا طریقہ سامنے آتا ہے. جس طرح ایک ایک ہے اور دو گیارہ بن جاتا ہے, تو دو آدمی کی جب رائے جمع ہو گئی تو اب یہ دور نہ رہا ہے تو گیارہ کی قوت اس کو آ گئی ہے. اردو کا محاورہ ہے ایک ایک دو گیارہ, دو کو سامنے رکھیں تو گیارہ بن جاتا ہے. ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی, ہم پیدل چلتے رہتے تھے یا سائیکل پر چلتے تھے, تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ کی گاڑی کا کیا نمبر ہے؟ میں نے کہا ہماری گاڑی کا گیارہ نمبر ہے. روکے اس پورے کا دوڑتا نہیں, دوڑ ڈاکیے ہماری گاڑی میں سے گیارہ نمبر ہے, دوڑو کھڑی کرو ڈاکو گیارہ نمبر بن جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ جو ہے ایک ایک اور دو گیارہ ہو گیا, اس میں قوت آئی رائے کی اور مشورے کی. سبحان اللہ. تو اس سلسلے میں آدمی اپنی توانائی کو ضائع نہ کرے اور اللہ کے حضور جب ہم اور آپ اپنے نفس کی اصلاح کریں, اپنے اعمال کی اصلاح کریں, اپنے گناہوں سے تو بتائب ہوں, اللہ کے قرب والے اعمال میں لگیں اور دعا قوت دعا سے اللہ کا قرب حاصل کریں اور سارے مسائل حل کریے یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور مانگیں, تو آپ معاشرے کی ایک بہت بڑی قوت ہیں کہ یہ لوگ اپنی ہلوڑ بازی سے جو کام نہیں نکال سکیں گے آپ اپنی قوت دعا سے نکال لیں. ہر طبقے نے اس چیز کو اہم الامور سمجھا ہوا ہوتا ہے نا, سیاسیوں کے نزدیک ہنر بازی اہم الامور چیز ہوتی ہے, اعلی تصوف کے نزدیک اپنے گناہوں پر توبہ طائب ہونا اور اللہ کے حضور رجوع کرنا اور اللہ سے گڑگڑا کر مانگنا یہ مسیح اصل چیز ہے. کس پر مسائل حل ہوتے ہیں, تو لہذا فکر مند ہونا اس کے لیے ہوتا ہے. جو خرابیاں آ رہی ہیں وہ میرے تیری وجہ سے آئی ہوئی ہیں, جو خرابیاں آئی ہوئی ہیں میرے تیرے اعمال کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں, جو خرابیاں آئی ہیں وہ نفس ان کا باتوں کی وجہ سے آئی ہیں جو میرے اور تیرے نفس میں ہیں. اور ساری دنیا پر ہم تنقید کرتے ہیں, ساری دنیا پر اعتراض کرتے ہیں, اور اعتراض اور تنقید کی ضرورت تو سب سے زیادہ مجھے اور میرے اور تیرے نفس کو ہے. یہ تو میرے قریب ہے. سورہ قیامت کی آیت ڈاکٹر صاحب کیسی ہے؟ بصیرہ ولو القا معذیرہ, بلے انسان والا نفس بصیرہ ولو القا معذیرہ. کیا ترجمہ سے ہوا جی؟ محبوب کیا ہوا جی؟ ہاں جی, لیکن اس کو پتا ہوتا ہے اندر کے اندر اس کو پتا ہوتا ہے کہ اصل بات یہ ہے, اصل کا بات یہ ہے اور اصل اس چیز میں مبتلا ہوں, لیکن اس کے لیے میں بہانے بنا رہا ہوں. تو اس میں کہ پرتوب ورتوں کی بات نہیں, اس کے لیے شلوار بنا کر اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اندر اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ خرابی اور یہ کباہت ہے. اپنے نفس کے بارے میں یہ سب سے قریب ہے, اپنا نفس سب سے قریب ہے, اس کی کباہت کو معلوم کرنا سب سے آسان ہے, اس کو درست کرنے کی کوشش میں لگنا وہ سب سے آسان ہے, سب سے قریب ہے. اور اس کو جان کر اس کی اصلاح اور اس کے بنانے کی اس میں نہیں لگیں گے اور معاشرے پر اور لوگوں پر تنقید کرتے رہیں گے, اس آدمیوں کو کبھی توفیق نہیں ہوگی اپنی اصلاح. اس اخباری قسم کے لوگوں کو کہ جذبات ہی نہیں بنتے ہیں اپنی اصلاح اور اپنے درست کرنے کے, کیونکہ میں ان کی عادت ہی معاشرے پر تنقید کرنے کی, لوگوں پر تنقید کرنے کی ہوئی ہے. صحیح ذکر اذکار جو کراتے ہیں, مجھے مجاہدات کراتے ہیں, اس سے جو باطن میں روشنی آتی ہے اس روشنی کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے نفس کی برائیاں بنانا. پھر اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ان برائیوں کی اصلاح کے لیے ترتیب کرتے ہیں. آدمی خود بھی توبہ کر سکتا ہے, لیکن قرآن پاک کی آیت نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ تو وجد اللہ تواب الرحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنے نفس پر برائیاں کر کے اور اپنے آپ کو برائیوں میں مبتلا کر کے، اگر وہ آ جاتے تیرے پاس اور کرتے توبہ، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے توبہ کرتا، ان کے لیے استغفار کرتا اللہ کا رسول بھی، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو یہ اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پاتے. اس میں طریقہ کار بتایا گیا کہ اپنی زندگی کے بارے میں کسی جگہ حاضر ہو کر توبہ طائب ہے، توبہ طائب ہونے پر کسی کو گواہ بنے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ فریضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور یہ رجوع مسلمانوں کو جو ہے تو آپ کی طرف کرنے کا تھا، اور آپ کے بعد جو ہے تو آپ کے نائبین، آپ کے بعد آپ کے نائبین، ٹھیک ہے نا. اور مناتو یہ نہ کہ اللہ جسک نم اللہ شکی اولا سکن اولا حسین اللہ صلاح اولا حسین بہتان، ہاں جی سبا یہ ہن صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان عورتیں آئیں آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے، پکا ارادہ کرنے کے لیے، جس پر آپ کو گواہ بنائیں وہ آپ کو ضرور اس کو کریں، اس بات پر اللہ شرک نہ شرک نہیں کریں گے، اللہ عزنا زنا نہیں کریں گے، اللہ عصنا اولاد ہن اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اللہ عزن فاح اور فوج کام نہیں کریں گی، اور بہتان نہیں باندھے گا، تو فبا یہ ہونا اللہ اللہ، تو ان سے آپ بیعت لے لیں، اور ان کے لیے اللہ کے حضور آپ استغفار کریں. تو یہ لازمی بتائی ہوئی باتیں ہیں. علماء کرام کے اس بارے بڑی، علماء کرام کو میں نے دو مغالطوں میں مبتلا پایا، ایسے کہ عالم کی نیند عابد کی عبادت سے افسل ہے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ صرف نفع جس میں پڑا ہوا ہے دورہ حدیث سے کیا ہوا ہے وہ عالم ہے، اور عابد جو ہے کہ باقی جیسے لوگ ہیں، حالانکہ علم میں جو ضروریاتی ضروری معلومات آدمی کے پاس آ گئی بس یہ عالم ہو، آپ کو صرف نفع آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، مطلب اس کو آئی ہے کہ نہیں آئی، اور عابد میں جو جائز علم پڑا ہے جس کو مسائل کا پتہ بھی نہیں ہے، یہ اس عابد کے ساتھ تقبل ہے. بڑی غلط فہمی اس میں مبتلا ہوتے ہیں، جاد والے تو وقت حاضر پڑھ رہے ہیں، رات کو مجاہدات کر رہے ہیں، ذکر خیال میں لگے ہوئے، سب کہاں سے آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے دین کو اللہ نے پڑھایا گیا. اگر بولا گنگوی رحمۃ اللہ یا بیت نہیں کرے گئے آج انداز الرحم ماجد بکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو کہتے ہیں میں نے پہلے دن شرط ٹھہرائی کہ مجھ سے رات کو نہیں اٹھا جائے گا، کہ رات کو اٹھنا اور مجاہدات کرنے کی میں میرے بس پہ نہیں. ہم نے کہا آپ سے کہا کرتے ہیں آپ بیعت دیں، جیسے مجھے بیعت کرنے کے بعد میری چرپائی اپنے پاس ہی رکھی انہوں نے، اور رات کو اٹھ گیا پچھلی رات کو، پھر میں جاگا تو میں نے دیکھا تو سو گیا، کیونکہ ہم نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ رات کو اپنے نہیں اٹھے، دوسری رات پھر جو اس وقت آنکھ کھلی، تیسری رات جو آنکھ کھلی تو پھر اٹھنے کی توفیق ہو گئی، اور پھر پتہ چلا کہ وہ تو دنیا ہی جدا ہے. اور ایک یہ کہہ رہے ہیں بیعت کو لوگ سنت بھی ہیں، ٹھیک ہے بیعت کا تو سنت ہے، اصلاح کرنا فرض ہے، اپنی اصلاح کرنا فرض عین ہے، اور اس کے لیے اس طریقہ کار اختیار کرنا وہ اس کا ظاہری صورت سنت ہے. جیسا کوئی آدمی کہے کہ جی نماز فرض ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے تو اس کی تکبیر اللہ جو ہے تو تکبیر اللہ فرض ہے کہ سنت ہے جی فرض ہے، اور اس میں کیا چیز سنت ہے اللہ اکبر کہنا سنت ہے، یہ بڑا بھاری قسم مسئلہ ہے نا کہ جو لوگ آتے ہی اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، کیسا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب سے آئے آدمی اس نے اللہ اکبر کی رکوع میں چلا گیا تو نماز ہو گئی، ہاں جی ہاں جی ہاں جی کس کی فرض فرض کسی فرض تکبیر تحریم مانگی آئی سبحان اللہ. ایسے بہت نازک مسئلہ ہے جی, بڑی سب بول رہا ہے ماشاء اللہ. یہ کئی دفعہ میں نے اس کو کیا تو یہ باقی بڑے سے ابتلا ہوتے ہیں, اس سے اچمبے میں ابتلا ہوتے ہیں, جس لوگ کنفیوژن کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع میں چلے جاتے ہیں, تو کہہ رہے نہیں یہ تو فرض کی نیت کر کے اللہ اکبر کر دے. تو دو تکبیریں, پہلی تکبیر تحریمہ جو اللہ اکبر کہہ رہا ہے وہ فرض تکبیر تحریمہ ہے, اور دوسری جو کہہ رہا ہے وہ سنت ہے. تو ایک تکبیر تحریمہ پر رکوع میں چلا جانا جائز ہے, غور سے سننا چاہیے. ایک تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رکوع میں چلا جانا جائز ہے, لیکن اس ایک تکبیر تحریمہ کے لیے قیام شرط ہے. ہاں جی, تو آدمی آتے ہی اسے کہ اللہ اکبر, دیکھیں اس نے قیام کے بغیر تکبیر تحریمہ کی ہوئی. تو دوسرا مسئلہ ہے, دو دفعہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے, اس کو ہر وقت اتنا تھوڑا ہے, کیونکہ دوسری بار اللہ اکبر کر کے جو رکوع میں منتقل ہونا ہے وہ سنت ہے. ہاں جی, وہ سنت ہے. دیکھیں پہلا اللہ اکبر جو کہنا ہے اس کا حالت قیام میں ادا ہونا یہ تو فرض ہے. تو اس لیے وہ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے مولوی صاحبان نے ہمارے تو آدمی آدمی کو سمجھنے کے لیے کیا ہوا کہ دو طلبا اللہ اکبر کے دیا بے رخو, تو یہ تو اس میں وقفہ ہو گیا ہے, اس میں تو فرض ادا ہو گیا. اس وقت تحقیق کرنا ہے ڈاکٹر صاحب, آج کے مولوی صاحبان ہمارے نہیں ہیں, تو دنیا پھر لگاتے کہ مزید تحقیق کریں. سورت بیعت کو اختیار کرنا تو یہ ہے کہ کئی دینی ادارے کام کر رہے ہیں اصلاح کے سامنے, تو اصلاح صرف ظاہر نہیں ہے بھائی میرے, اصلاح تو باقی میں کیول رسول اللہ علیہ وسلم ریا کا دور کرنا کل سے تو فرض عین ہے. ایک ایسے ہی گناہ کبیرہ ہیں جیسے کہ چوری ڈاکہ اور بدکاری, جیسا گناہ ہے ایسے ہی کیول رسول اللہ علیہ وسلم کا دل میں اٹھائے اٹھائے کرنا, یہ جو ہے تو یہ پورا ایک گناہ ہے باطن کا, جس کا باطن سے دور کرنا فرض عین ہے. تو اس کے نتیجے میں جو چیز حاصل کرنی ہے اصلاح نفس وہ تو فرض عین ہے, اس کے حاصل کرنے کی جو صورت ہے وہ سنت ہے, اس کا نتیجہ جو ہے تو فرض ہے, اور فرض جہاں فرض ہے فرض عین ہے, لہٰذا اس کو لینا ہے. اور بغیر ماحول میں آئے, بغیر مجاہدات کیے نفس کی کباہتیں کھلتی نہیں ہیں. تو جتنے کمال والے لوگوں کے پاس جاتا ہے, تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت دنیا کو ترک کیا, بادشاہ بلخ کی چھوڑی, اور ایسے حال کی زندگی گزارنے لگے کہ کہتے ہیں ایک دفعہ سخت گرمی تھی اور میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا, تو اس جگہ کوئی سایہ نہیں تھا گرمی سے بچنے کا, تو میں مسجد میں گیا اور میں سوچا کہ گرمی سے پناہ اس مسجد میں آج لے لوں گا. میں جب اندر گیا تو خادم نے کہا کہ باہر نکل جائیں, تو کپڑے صورت ایسی بنی ہوئی, تو انہوں نے کہا میں نے تو درخواست کی کہ سخت گرمی ہے اور مجھے ذرا گرمی کی دیر تو وقت یہاں گزارنے کے لیے چھوڑ دو, اس نے چھوڑا. بار بار جب خاص کی تو آخر آیا, اس نے گھسیٹا, اور گھسیٹنے کے بعد میں پھر کسی نے پر لایا اور دیکھا سینے سے سیکھ رہا مجھے, اور میں جو لگتا ہوا سینے سے گیا, انہوں نے کہا اس کے باہر سیڑھی کی مجھے چوٹ لگتی تھی, تو اس بعد جو مار پھٹ کے دفاتے کھلتے تھے اور کل بلائی کا جو ہوتا تھا پھر اس پر آپ ہی بند قربان کر سکتے. ایسی زندگی صرف. اور تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید اطہار رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان فیض روپیائے مکہ کہا کرتے تھے کہ ابھی بھی جب ہمارے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں آپ کے اندر بادشاہت کی بو ہوتی ہے. تو گویا یہ اس پائے کے فقیر جو تھے, یہ جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں اس پائے کے فقیر تھے جن کو اس حال میں پہنچے ہوئے آدمی کے اندر ہی بادشاہت کی بو نظر آتی تھی. ارے ہمارے گاؤں کا لطیفہ ہے, بتایا ہوا ٹھیک ہے, ہمارے گاؤں میں مغرب کے بعد دروازوں پر لوگ آ کر بھیک مانگتے تھے کھانے, پہلے زمانے میں خرید نہیں ہوتا تھا کھانا, اس وقت پھر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا تھا, بھیک مانگنے والے لوگ آ کے اترے تھے, لوگ بھیک مانگ رہے تھے, ایک آدمی آ کے بھیک مانگ, جب آدمی دینے کے لیے گیا اس کو نا, تو اس کا گھیری سکھا کے دیکھوا چلا, تو جو کوئی بڑا آدمی سننا اس کا, اس نے کہا دادی انجان دی, صاحب بڑا خبر ہوتا کہ اس وقت بھی اس بھیک مانگنے کی حالت میں بھی اس کو حکم دینے کا شوق ہے, کس میں ڈالو, نہیں کہتا کہ میں اس کو کس میں ڈالتا ہوں, اس کے نفس میں ابھی بھی وہ ایک بڑی شخصیت ہونے کی اکڑپن ابھی بھی ہے, ابراہیم رحمۃ اللہ کے واقعہ سنایا کرتے ہیں, سال پھر سنا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مزدوری نہیں کر سکے, نہ لکڑیاں کاٹ کے جمعے کے دن آ کر مکہ مکرمہ کے جنگلوں میں رہتے تھے, لکڑیاں کاٹ کر جمعے کے دن آ کر وہ اپنا گٹ کر بیچ دیتے تھے, آدھے پیسے خراب کر لیتے تھے, آدھے پیسے کی روٹیاں لے لیتے تھے, اب جمعے کی نماز پڑھ لیتے تھے, بس پھر چلے جاتے تھے, تو بیمار ہوئے مزدوری کرنے کا لاس نہیں ہوئے, تو اس میں پھر یہ جائز ہو جاتا ہے کہ آدمی کھیتوں پر چلا جائے یا باغ میں چلا جائے, جو گرا پڑا پھل اس کو مالک نہیں اٹھا رہا اس کو چن لے, تو اس کے لیے جائز ہوتا ہے, اس کے مالک سے پتہ ہوگا, کہ میں نے کھجوریں چنی گری میں بھری, اتنے بچائے میں اسے گرایا اور کھجوریں چھین لیں, پھر کھجوریں گلے میں بھری, پھر چھین, یہاں تک 40 بار کہتے ہیں میرے ساتھ یہ واقعہ, میں جمع کرتا تھا اور بچے مجھے دکھا دے کر گراتے تھے اور وہ کھجوریں مجھے چھین لیتے, 40 بار سے مجھے غیر سے آواز آئی کہ ابراہیم آج ہم نے آپ سے اس بات کا بدلہ لیا ہے, جس وقت آپ بادشاہ تھے اور آپ کے آگے 40 آدمی ننگے سدارے لے کر آپ کی حفاظت میں چلا کرتے, اس زمانے میں 40 محافظوں کو ہونا یہ بہت زبردست سیکورٹی ہے, جس تک آج کل سیکورٹی اس نے اس کا بدلہ لیا ہے, کہتے ایسے پائے کہ آدمی کو بھی کیونکہ مکہ کھا کر جب آپ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کے بادشاہ کی بو ابھی بھی محسوس ہوتی ہے, نس کے اصلاح دس کے مدارج ہیں, ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں اے برادر بے نہایت درگہ آنکھ ہر پر بردے میں رسی بردے میں, یہ کوئی مسلم مولانا کا شعر ہے کہ میرے بھائی بہت زیادہ آگے دربار اور درجے اور ہیں, جس جگہ پہنچ گیا تو اسی جگہ پر نہیں آگے بھی اور بھی, تو ان شاء اللہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ, سنتے رہیں گے, بولتا ہم اس کو بولنا سننا سے یہ کرتے ہیں کہ ہمارا بات متوجہ ہونا, ہمیں کچھ سیکھنے کا تجربہ ہمارا ایک دن, ٹھیک ان شاء اللہ ذکر کرتے ہیں, ذکر کے بعد جو ختم کریں گے ہمارے ساتھی کا مسئلہ ہے اس کے لیے ختم کریں گے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.